вельмі жудасныя паперкі. Ужо намалявалі мапу скарбаў і збіраліся пакласці яе ў шуфлядку сярод іншых рэчаў нашага сакрэтнага клуба. Цяпер нам заставалася толькі напісаць на спецыяльнай паперцы, дзе ляжыць тая мапа нябачнымі чарніламі. А гэта што за прыгожанькая скрыначка? Раптам запыталася Лена, узяла маленькую шкатулку з шуфлядкі і ўжо збіралася адчыніць яе. «Нічога!» – сказала я і пацягнулася, каб яе забраць. «Што? Нельга і паглядзець?» – спытала яна, моцна трымаючы скрыначку. «Не, аддай, гэта сакрэт!» – сказала я. «Ну, прабач, але ж гэта нашая сакрэтная шуфлядка, нашага таемнага клуба, праўда?» – сказала Лена. «Я таксама хачу зірнуць. А што там?» – запыталася Мункан. «О, якая прыгожанькая! Адкуль яна ў цябе?» Яна падышла бліжэй, каб узяць шкатулку, але я не дала. «Гэта падарунак. Мая цётка прывезла яе з падарожжа ў Егіпет. Насамрэч, яна тут не мусіць ляжаць. Гэта выпадкова!» – патлумачыла я і схавала скрыначку ў шафу. Я не хацела, каб мы больш пра яе размаўлялі, але Лена і Мункан, вядома, зацікавіліся, бо шкатулка была сапраўды незвычайная, упрыгожаная маленькімі ракавінкамі, пяшчотна-ружовая і светла-блакітная. Яны чароўна блішчэлі. Шкатулка была без замка, але зачыненая на маленькі кручок. Напэўна, гэта была шкатулка для ўпрыгожванняў, але я выкарыстоўвала яе для іншага. Там ляжалі паперкі, на якіх я напісала: «Самыя жахлівыя рэчы, якія могуць здарыцца. Тыя, якіх я вельмі баюся». Я рэдка зазіраю ў гэтую шкатулку, бо я не хачу ўзгадваць пра гэтыя жахлівыя рэчы. Дзіўна, але я вельмі баюся гэтых паперак. Хаця мне здаецца, што гэтыя рэчы ніколі не здарацца, бо я іх запісала. Учора я напісала на адной з паперак, што мяне зачыняць на гарышчы. Мункан, магчыма, сказала б, што нічога страшнага тут няма, проста трэба з усяе моцы грукаць у жалезныя дзверы, пакуль хтосьці не пачуе і не адчыніць. На іншай паперцы я напісала, што здарыцца землятрус. Лена, магчыма, скажа, што ў нас не бывае землятрусаў, няма тут чаго і баяцца. Але я не магу не думаць пра тое, што дом можа абрынуцца на мяне, ці што зямля можа раскалоцца, і я туды звалюся, што адусюль павыпаўзаюць змеі, ды будуць сюды-туды поўзаць, а сланы будуць гучна трубіць і насіцца, як звар'яцелыя, бо жывёлы загадзя адчуваюць землятрус. Я загарнула шкатулку ў свой баваўняны шведар. «У цябе што? Ёсць адна сакрэты?» – запыталася Лена, калі я вярнулася назад. «Можа, у цябе і свой уласны клуб?» Калі Лена размаўляе, яна матляе галавой, дакладна, як яе мама. «Хопіць пытанняў!» – сказала Мункан. «Йордзіс проста не хоча паказваць, што там у той шкатулцы, вось і ўсё!» «Не хоча і не трэба. Дык што? Будзем мы рабіць нябачныя чарнілы ці што?» – запыталася Лена. «Вядома, будзем!» – адказала Мункан. «У нас ёсць лімон?» «Мне нельга расказваць, як мы робім нашыя нябачныя чарнілы, але я ўсё адно раскажу. Трэба ўзяць пяро, папросту звычайная пёрка, якое трэба макаць у лімонны сок. Малако таксама добра падыходзіць. І пісаць па паперы. Спачатку нічога не бачна, але калі патрымаць паперу пад лямпай, каб яна нагрэлася, ледзь не пачала гарэць, тады можна прачытаць, што там напісана. Гэта неверагодна, але сапраўды так, і можна напісаць якія заўгодна таямніцы. Шкатулка з маімі жахлівымі паперкамі ніяк не звязаная з нашым таемным клубам, бо паперкі таемныя зусім іншым чынам. Самую першую паперку я напісала аднойчы, калі сапраўды здарылася катастрофа. Гэта адбылося ў кінатэатры «Туле». Я з самага пачатку адчувала, што здарыцца штосьці жудаснае. Перад кінатэатрам стаяў цэлы натоўп, бо паказвалі гэтых знакамітых комікаў Лорэла і Хардзі, і ўсе нібыта звар'яцелі. Мы з Монкан пайшлі са старэйшымі сёстрамі. «Хутчэй, а то нам не хопіць квіткоў!» — крыкнула Мар'яна і пацягнула мяне за сабой. Хаця я яшчэ не сабралася і нават не паспела схадзіць у прыбіральню. Фільм, праўда, быў вельмі класны. Прынамсі, спачатку. Лорэл і Хардзі выйшлі ў піжамах, калі за імі з трэскам зачыніліся дзверы. У гэтых піжамах яны спрабавалі забрацца на дах. Усе ў зале рагаталі, як звар'яцелыя. Я таксама. Але потым пайшоў снег. І Лорэл і Хардзі сабраліся спаўзаць з даху ўніз. Усе проста леглі ад рогату. А я падумала, што гэта не так ужо смешна. Да таго ж я хацела сікаць. Лорэл вельмі раззлаваўся на Хардзі і так стукнуў яго па галаве, што той пачаў плакаць. І я таксама расплакалася, бо мне стала вельмі шкада Хардзі. І вось тады здарылася самае жахлівае. Я абсікалася. «Мар'яна!» — паклікала я сястру і пхнула яе ў бок. Але яна мяне не чула, смяялася і глядзела на экран. Я ўшчыкнула яе за руку і заплакала ў голас. Мае майткі былі наскрозь мокрыя і цёплыя. Тады Мар'яна павярнулася і спытала. «Ну што такое? Што ты плачаш?» А я толькі плакала, ды шморгала носам. Урэшце рэшт Мар'яна зразумела, што здарылася. Узяла мяне за руку, і мы пачалі праціскацца між крэсламі да выхаду. Я ўвесь час плакала, але ў зале было цёмна, і ўсе глядзелі кіно, так што ніхто нічога не заўважыў. Прынамсі, я так думаю. Спадзяюся. Шчасце, што гэта здарылася ў цемры. Калі мы вярнуліся дадому, Мар'яна цяжка ўздыхнула. Яна, вядома, лічыла, што я не дала ёй даглядзець фільм, але мама супакоіла мяне. Дапамагла мне памыцца і апранула сухія майткі. «Бывае», — сказала яна. «Ніякай катастрофы». Але гэта была менавіта катастрофа. Вось тады я і прыдумала запісваць самае жахлівае, што можа здарыцца. І на першай паперцы я запісала, што я абсікаюся ў кіно. Насамрэч, мне было амаль прыемна, калі я гэта пісала. Бо гэта ж ужо здарылася. Але потым я пачала думаць пра тое, што было ў 100 разоў горшым і жахлівейшым. І вось усе гэтыя паперкі я складвала ў шкатулку. На адной паперцы я напісала, што мы пераедзем. На іншай, што мама памрэ. І я хачу, каб пра гэта больш ніхто не ведаў. Магчыма, Лена і Монкан баяцца таго ж самага, але наўрад ці. Прынамсі, не Монкан, бо яна часта злуецца на сваю маму ды крычыць на яе.